zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując dwa soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 grudnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie unijny szczyt w Brukseli i sprawa Ukrainy. Rezygnacje czterech wiceministrów z resortu infrastruktury już przyjęte i Kraków, który walczy o przywrócenie pociągu Matejko. W Brukseli od kilku godzin trwa unijny szczyt, pierwszy pod przewodnictwem Donalda Tuska. Przywódcy wspólnoty mają zaoferować finansowe wsparcie dla Ukrainy za reformy i zastanowić się nad strategią wobec Rosji. Polskę reprezentuje na tym spotkaniu premier Ewa Kopacz. Małgorzata Naukowicz. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier Ewa Kopacz mówiła, że w sprawie Rosji Unia musi być jednością. Komentowała też słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, wypowiedziane podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Władimir Putin powiedział m.in., że Zachód mógł zapobiec wojnie domowej na Ukrainie. Zdaniem szefowej polskiego rządu wypowiedzi te mogą zaostrzyć debatę w Brukseli. Jest obliczona na efekt, aby podzielić kraje Unii Europejskiej. Te, które do tej pory były dość ostrożne, jeśli chodzi o wprowadzanie sankcji, po wysłuchaniu tych słów mogą być jeszcze bardziej ostrożne niż kiedykolwiek. Zdaniem Ewy Kopacz z Brukseli powinien popłynąć jeden czytelny przekaz. Że sankcje, które w tej chwili Unia Europejska nałożyła na Rosję, są tylko i wyłącznie odpowiedzią na politykę Putina, a nie odwrotnie. Nie są polityką wobec Rosji i Putina. Na razie wstępne wnioski ze szczytu są dość skromne w kwestii Ukrainy. Unia miałaby m.in. obiecać władzom w Kijowie pomoc finansową w zamian za przeprowadzone reformy i wezwać wszystkie strony konfliktu, w tym Rosję, do przestrzegania protokołu z Mińska. Z Brukseli Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Niektórzy politycy jeszcze przed szczytem krytykowali Donalda Tuska, m.in. za niezaproszenie do Brukseli Petra Poroszenki. Agnieszka Pomaska z PO przekonywała na naszej antenie, że to niezasadna krytyka, przypominając, że prezydent Ukrainy właśnie odwiedził Polskę. Zresztą sam mówił o tym, że nie zabiegał o to, żeby uczestniczyć w tym szczycie. To nie była dla niego sprawa najważniejsza. I trzeba też pamiętać o tym, że goście z zewnątrz na Rady Europejskie są zapraszani w wyjątkowych sytuacjach. Tomasz Kamiński z SLD również nie widział problemu w pominięciu Poroszenki. Z tego co wiem, a dobrze wiem, Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. I tak naprawdę nas dzisiaj czekają prace w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej o tym, co dalej z Ukrainą. Prezydent Poroszenko podkreślał dziś w Lublinie, że polsko-ukraińskie relacje nigdy wcześniej nie były tak dobre jak obecnie. Premier przyjęła dymisję czterech wiceministrów infrastruktury i rozwoju: Zbigniewa Klepackiego, Marcina Kubiaka, Adama Zdziebły i Janusza Żbika. To wynik przeglądu resortu, wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu. Był wygodny i tani, ale 14 grudnia zniknął z rozkładu jazdy. Kraków jednak nie składa broni. Walczy o przywrócenie pociągu Interregio Matejko, który kursował do stolicy. Warszawscy urzędnicy na razie jednak nie zmieniają zdania. Wczoraj sprawa taniego połączenia oparła się o krakowski samorząd. Miejski radny Prawa i Sprawiedliwości Mirosław Gilarski mówi, że decyzja o likwidacji połączenia jest niezrozumiała. Ona wyklucza dużą część mieszkańców, w szczególności i studentów, ale też osób, które dojeżdżają do pracy. Przewozy regionalne, które obsługiwały Matejkę, złożyły jesienią wniosek o pozostawienie go na dotychczasowych zasadach. Polskie linie kolejowe, które ostatecznie decydują o rozkładzie, przesunęły jednak godziny kursowania w taki sposób, że przewoźnik uznał je za nieopłacalne. Pozostała więc rozkładować dziura. Trzeba powiedzieć, że to miejsce w dalszym ciągu jest. Tłumaczy Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych. Radni z Krakowa poprosili więc o wsparcie swoich warszawskich kolegów. Wygląda jednak na to, że Jarosław Szostakowski z rządzącej miastem Platformy Obywatelskiej nie korzystał z tanich połączeń, bo... Ja o całej sprawie nie słyszałem. Na razie pozostaje więc droższe Pendolino albo korzystanie z niewygodnych, czasowo tańszych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kardynał Kazimierz Nydrzy dziękował dziś za 16 milionów złotych w przyszłorocznym budżecie na Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej. Wyrażam swoją wdzięczność i stronie rządowej, i samemu parlamentowi, że dostrzegli ważność osoby Jana Pawła II, a równie wielkim jest, a może bardziej zapomnianym przez młode pokolenie, kardynał Wyszyński. Dotacja dla muzeum to inicjatywa posłów Platformy, przeciwnej było SLD. Prawie 44 miliardów litrów deszczu potrzebuje Kalifornia, aby podnieść się po suszy, jaka w ostatnich miesiącach nawiedziła ten region. Dane opublikowała właśnie NASA, kontrolująca stan opadów na Ziemi. Agencja kosmiczna NASA podkreśla, że na Ziemi spadają zasoby rezerw wody, a Kalifornia jest tego najlepszym przykładem. Opublikowała ona właśnie zdjęcia satelitarne, ile wody brakuje do zapewnienia bezpieczeństwa temu regionowi Stanów Zjednoczonych. Sytuację nieznacznie poprawiły ostatnie opady, ale z kolei doprowadziły one do powodzi oraz błotnych lawin. Na krytycznym poziomie są również ilości wód gruntowych. Zbiorniki retencyjne świecą pustkami. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Noc z deszczem lub mrzawką. W górach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg od 3 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Jutro znów pochmurno i deszczowo, przejaśnienia głównie na południu i zachodzie. I jeszcze cieplej od 8 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Naprawdę świetna jest ta płyta. Od Baby i albumu Easter Christmas rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. To kolejny wyjątek od prezentowania płyt artystów zagranicznych, ale z tego co widzę, ostatni. I przynajmniej zrealizuję swoje plany, a mam zamiar tak właśnie robić. Zatem otwieramy drugą godzinę, w której gramy z płyt, które ukazały się w roku 2014. I ten utwór Baby wprowadził nas w nastrój, który będzie dominował. Tanecznie, wesoło. Może teraz z Polski przeniesiemy się na północ, dokładnie do Norwegii, bo tam urodził się i spędza dużo czasu Terje Olsen, znany zdecydowanie bardziej jako Todd Terje. I'm Todd Terje z płyty, która ukazała się w tym roku. Strandbar, taki jest tytuł tego utworu. Todd Terje podchodzi do zajmowania się muzyką taneczną bardzo profesjonalnie, bardzo drobiazgowo, no i jest w tym świetny. Tak chyba każdy poczuł, komu noga teraz delikatnie drgała. Więc propozycja moja będzie teraz taka. Nadal utrzymamy pewien taneczny klimat, jednak one nie do końca robią to na serio. If you are one of these people who don't have a utopia in your mind, you are caught in Ice Age 3, you're caught in a trap, you got no turning back, you don't got no utopia. Utopia is a mirror of multiple imagined worlds. Cobra, Fluxus, feminism gave us paradise, a perfect place. John Lennon and Yoko Ono founded a new land in 1973. A model of peace and freedom, now that was revolutionary. U is for utopia. U is for utopia. U is for utopia. U is for utopia. U is for utopia. The cities are built, constructed, and renovate them, goddammit. Stop knocking down my neighborhood. This is my utopia. I'm adding to it, you don't delete it. This is my utopia. This is our utopia. This is our utopia. Trees here. We got the neighborhood. Yeah, the buildings don't look great right now. So why don't you just go blow up the next bubble, but leave us alone in our utopia. Better living, wistful thinking, Bauhaus trend is set. Change your wallpaper and everything will be great. Create a perfect harmony for the self and all the rest. Virtual versus real space. No place, no space. The world is a theater. We each have a role. But art's not the answer. We're not social workers, you know. Let's go on strike. It's art's for us. 我希望今天，我希望永远的美丽。你的美丽，你的将来，我的希望，你的明天，我的今天，你的将来，我的美丽，你的今天。 are fast forwarded, propelled. Bridges go to anywhere we want them to go to. People live here. People walk the streets. People. Utopia. We're moving into utopia. We've moved into utopia. To jest zespół, który nie tylko poprzez muzykę, ale także na każdy możliwy artystyczny sposób się wyraża. Chicks on Speed. W tym roku pojawiła się nowa płyta i na tej płycie znajduje się nagranie, którego dzisiaj nie posłuchamy, ale już kilka razy pojawiło się na antenie Trójki. Bardzo długie nagranie, ale jednocześnie jeden z najlepszych utworów tanecznych, jakie słyszałam w tym roku. Watching You is Like Dancing in the Strobe Light. Długi utwór w takim dosyć wolnym rytmie, który jednak jest absolutnie hipnotyzujący. Powtórzymy go niebawem na antenie, ale w nocy, więc gdyby ktoś nie mógł spać z poniedziałku na wtorek w przyszłym tygodniu, to zapraszam serdecznie na taneczne wydanie programu PS. A teraz płyta, bez której nie wyobrażam sobie roku 2014. Jest to dla mnie jeden z ulubionych albumów. I can't do without you.

like I did to Neo. Oh, so tell me I'm the one that I can call. Even if you choke. FKA Twigs i nagranie Puppy Pacifies, debiutu, który ukazał się w tym roku, a wcześniej Run the Jewels, z nagranie zatytułowane All My Life. Oczywiście tytuły, jak zawsze, i wykonawcy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać teraz, a po audycji najprościej skorzystać ze skrótu polskieradio.pl/trójka/alternatywny albo zajrzeć po prostu do zakładki playlista. No i przypominam, że teraz nasza strona pozwala nie tylko sprawdzać tytuły, ale także podsłuchiwać. Ale to podsłuchiwanie możliwe jest już po zakończeniu audycji. Co przed nami? Utwór z jednej z tych płyt, które były naszymi płytami tygodnia w roku 2014, Shabazz Palace. Vanity, I love you for myself. Me and always you and always never no one else. Sanity, a vintage of my wealth. Lost but always found before the idols that I knelt. Strategy, the only way to try. Keep it do or die and always think in terms of I. Reverie, some legend futures has. Revelry instead, for it renders hella fast. Capital, a sound that's on the rise. It's shaking unrealized until essence has been raised. Sepulchre, a stage alive by ghosts. Floating off with bags of the blood encrusted dough. Far seal, quite simply, it is him. His black affiliate pedalistic, catastrophic hymns. Darkness, the light that flashed and dared. Kingdom stellar layers to which my kind is the heirs. Pass when I, the jester's game of vice. The prior said, corporate slain during heist. Them just walking around and walking around. They just watching down, they're watching down. What they talking about, they talking about. Don't you cop it out, don't cop it out. From a cold cloth cut in the deep zones. A sunken ship with the ghost tones. They put my secret name there upon her plaza. Under the chair hot, tucked in a dough spot. So the chrome ties screech every time we dip. We converse in the ancient languages. If you come to see her, this is what you get. Specialist, equipped for the long trip. Yeah. And my jacket fits. And I'm packing it. So miraculous. And it's statuesque. Legends carry like a killer's nerves. One pitch is worth a thousand swerves. Backstated to enhance what is pre-glow. Dance with the white whale on the pequod. And finds your way fast when the road curve. It's a seesaw. Shall I go? Shall I go? Look at me fall. Did I know? Did I know? Cause here. On a gilded wing, rockin' filthy rings. Go back, just you go back. Yeah, you said it cool, but it's old hat. Shall we raise a drink? What the fuck you think? For whom the angels sing? And my favorite color brown with pink. I believe to own his ink. I'ma hold the chrome, a tight grip. They might trip, boy. Cause the way I talk shit get enjoyed. Them just walking round, them walking round. They just watching down, they watching down. What they talking about, they talking about. Ain't no copping out, no copping out. Shabazz Palaces, nagranie Day Coming Gold. Jako nagranie z płyty wydanej w tym roku. Przypominam, że to wszystko dotyczy także naszego plebiscytu. Oczywiście przede wszystkim dotyczy przyjemności ze słuchania muzyki, a informacje na temat tego, jak można zagłosować, na jakie głosy czekamy, a dokładnie jak sformułować własne przemyślenia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a także na naszym Facebooku, który łatwo znaleźć wpisując do wyszukiwarki PS albo PS Gra, jak pani Szydłowska. Zresztą na Facebooku właśnie już teraz widać dokładny spis utworów z dzisiejszej audycji, ale także z wczorajszej, bo z jakiegoś powodu, nie wiem dokładnie jakiego, zapomniałam to zrobić wczoraj. Zatem bardzo dziękujemy za ten rok 2014 w programie alternatywnym, bo teraz oficjalnie to jeszcze raz przypomnę. To było nasze spotkanie ostatnie w tym roku, przed świętami, więc przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. My usłyszymy się oczywiście w Radiowym Domu Kultury i usłyszymy się też w święta. No, ale to nie będzie spotkanie pod szyldem program alternatywny. Ten szyld pojawi się ponownie w roku 2015 i w programach na początku stycznia będziemy rozpatrywać i podawać do ogólnej wiadomości, jak plebiscyt się zakończył, jakie płyty, jakie nagrania i jakie wydarzenia nasi słuchacze uznali za najistotniejsze dla tego roku, który wtedy już będzie, można to powiedzieć, szczęśliwie minął. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, a program zrealizowała Ania Regulska. Thank you. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment dziewiąty. Józef dojeżdża pod kościół od strony Schroederstrasse. Przypina rower łańcuchem i kłódką do ławki. Zdejmuje klamerki z nogawek. Zamierza przejść się między straganami, kupić maszketów w Walesce, wypić piwo, spotkać kogoś. Może jakiegoś kamrata pod Schießbudą pogadać. Przy pierwszym straganie stoi Karolina. Przyszła z matką, tak jak ostatnio. Urosła. Nie myślała przez rok o spotkanym na poprzednim odpuście żołnierzyku więcej niż parę razy. Nie rozpoznaje Józefa w ancugu. Rozpoznałaby go, gdyby był w mundurze. Za to Józef rozpoznaje Karolinę. Nie myślał o niej wcale przez cały rok. Teraz jednak przypomina ją sobie. Wysoka, chuda, tak ofrelka. Marynarskie ubranko. Spódniczka do kolan. Józef myśli o obrączce na swoim palcu, ale nie myśli o niej słowami, po prostu nagle ją czuje. Nie zastanawia się nad tym, dlaczego myśli o obrączce na palcu na widok frelki z Gliwic, ale podchodzi. Guten Tag, Fräulein. Wir haben uns vor einem Jahr getroffen. Karolina przygląda się Józefowi. Już poznaje. Ja, in der Tat. Wir sind hier aufeinander getroffen. Wie geht es in? Józef kiwa głową i wpatruje się w Karolinę. Matka Karolina odwraca się od straganu, orientuje się w sytuacji. Mierzy Józefa wzrokiem. Mimo przyzwoitego garnituru bez wątpienia nie jest to człowiek z towarzystwa, a Karolina ma 15 lat. Was ist denn hier los? Unosi się. Sie schämen sich gar nicht? Mädchen auf der Straße zu machen. Przed wojną Józef po takiej burze umknąłby jak niepyszny. Uszy płonęłyby mu ze wstydu, a uda drżały od adrenaliny. Jak śmiał zaczepić dziewczynę na ulicy? Ale teraz jest po wojnie i Józef był na tej wojnie. Józef potykał się o wystające z błota żebra dawnych towarzyszy albo wrogów, którzy się błotem stali, tylko żebra zostały. Józef dwa razy wepchnął człowiekowi bagnet w brzuch. Józef widział sterty trupów. Józef deptał po gnijących trupach i czasem zapadał się po kostki w gnijące ciało, a nad Józefem walczyli wszyscy bogowie. A Sofie z olbrzymami, olimpijczycy z tytanami przemierzali niebo. Maulhalten, verdammtes Weib, ich rede gar nicht mit dir. Mówi i nie wierzy, że to mówi. I nie wie, dlaczego to mówi. Nie wie, skąd wzięły mu się te słowa. Ale wzięły się. Wrzeszczeć na Józefa może Feldfebel. Wrzeszczeć może Herr Leutnant, który w 18 roku siedzi z Mannschaftem w jednej ziemiance, je to samo co Mannschaft i nie oddziela go od Mannschaftu ten widzialny prawie mur, jakby pochodził z innej planety. Bariera, która oddzielała oficerów od żołnierzy w 1914. W roku 1918 Herr Leutnant jest z tej samej planety co Mannschaft i z tego samego błota. Dolores Ebersbach zastyka z otwartymi ustami. Dolores Ebersbach dopiero teraz rozumie, że ci wszyscy martwi chłopcy, w tym jej kochanek i ojciec Karolinę, te wszystkie trupy coś zmieniły. Coś się zmieniło. W niedzielę 29 czerwca 1919 roku Dolores Ebersbach rozumie, że świat się zmienił nieodwołalnie i całkowicie, że jej świat zniknął, a narodził się inny świat. Wczoraj, w sobotę, podpisano traktat wersalski, o czym Dolores nie wie. Ale to nie zrobiłoby na niej wrażenia. To są męskie sprawy, które jej nie dotyczą ani nie interesują. Ale teraz rozumie. Skoro byle gnojek może na nią warknąć w taki sposób i nikt go za to nie ukaże, to znaczy, że jej świat się skończył. Potem nie zdziwi jej już nic. Nie zdziwią jej powstania, plebiscyt, na który nie pójdzie, pucz, kappa, Hitler, wojna. Nic jej nie zdziwi. Nie zdziwi jej nawet śmierć córki. Karolina Ebersbach patrzy na Józefa z niemym zachwytem. Pierwszy raz widzi, jak ktoś przeciwstawił się jej matce. Karolina teraz rozumie, że to możliwe. Uśmiecha się szeroko do Józefa. Józefowi podoba się uśmiech Karoliny. Dolores Ebersbach, gliwicka patrycjuszka, nie wie, jak mogłaby zareagować na bezczelną odpowiedź młodzieńca w szarym garniturze. Chwyta córkę za nadgarstek i ciągnie za sobą, byle dalej, najlepiej od razu do domu, z dala od tych dzikusów, którzy nagle zdobyli władzę nad światem Dolores Ebersbach. Karolinę daje się ciągnąć matce, idzie za nią, nie patrząc przed siebie, bo patrzy na Józefa. Józef stoi przy straganie i patrzy na Karolinę. Nagle Karolinę wyrywa się matce. Wyrywa jej się bez trudu. Podbiega do Józefa, chwyta go za klapy marynarki i szepcze: Kreidelstrasse, 23, komm morgen in der Nacht, Fenster am Balkon, park sie dich, komm morgen in der Nacht, Fenster am Balkon, park sie dich.